Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Astra z rabatem do 8,5 tysiąca złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dilera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 października, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie komentarze gości Trójki po debacie kandydatów na prezydenta Warszawy, premier o podniesieniu ratingu Polski przez agencję S&P i zapowiadany na czwartek kolejny protest pracowników lotu. Ale najpierw prawdopodobnie dziś usłyszą zarzuty dwaj mężczyźni podejrzani o spowodowanie wczoraj wypadków pod warszawskich Łazach i uprowadzenie dwóch dziewczynek. Ich matka trafiła do szpitala. Kierowca Seata najpierw uderzył w Skodę, którą prowadziła jego żona, a później zabrał przewożone przez nią dzieci. Samochodu ojciec miał wyjść, miały być wybite szyby w samochodzie i z tego samochodu zabrane dzieci. Jakie dokładnie były motywy i dlaczego takie motywy były ze strony ojca, to wyjaśnił prowadzone działanie ze strony policjantów. Ojcu pomagał wspólnik, też już zatrzymany przez policję. Zdaniem rzecznika Komendy Stołecznej Sylwestra Marczaka trudno tu mówić o nieumyślności, ale... Jakie będą dokładnie zarzuty? O tym dopiero po zakończonych czynnościach. Policjanci szukają jeszcze jednej osoby związanej z tą sprawą. Wczoraj telewizyjna debata kandydatów na prezydenta Warszawy, dziś w śniadaniu w Trójce wrażenia polityków. Ja zapamiętałem dwie rzeczy z tej debaty. Jedną, że w Warszawie, tak jak w całej Polsce, są ogromne różnice rozwojowe jakości życia. No i drugie rzeczywiście, że najsłabiej brzmieli wszyscy ci, którzy bardzo partyjnie na przykład atakowali. Ta debata miała taką formułę, że tak naprawdę niewiele można było się z niej dowiedzieć, no poza tym, żeby się przyjrzeć, jacy są kandydaci, a jest ich wielu. No to oczywiście debata, która nic nie przesądzi, ale była potrzebna. Ja się cieszę, że mogliśmy zobaczyć wszystkich kandydatów, a jest ich 14. Tu się okazuje 14 kandydatów. To było pod tym względem bardzo atrakcyjne. No, możemy się uśmiechnąć. Ktoś skomentował, że trochę śmiesznie, trochę strasznie. Ta debata oczywiście pokazuje, że na pewno będzie druga tura w Warszawie. To chyba się z tym zgodzimy. Dobrze, że do tej debaty doszło. Taka debata warszawiakom się po prostu należała. Ta debata mogła być ciekawa pod kątem oceny wiarygodności kandydatów. Mówili kolejno Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta, wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15, Paweł Rabiej z Nowoczesnej, Jarosław Kalinowski z PSL-u, Jarosław Sellin z PiS-u i Marcin Kierwiński z PO. Teraz w serwisie Trójki premier o podniesieniu przez agencję S&P ratingu Polski z poziomu BBB+ do A- i utrzymaniu ratingu na tym poziomie przez agencję Fitch. To znak, że idziemy w dobrym kierunku, mówił w TVP Info Mateusz Morawiecki. Oni potwierdzają, że deficyt budżetowy jest bardzo dobrze zarządzany, jest pod kontrolą. Dług publiczny w zeszłym roku zmalał w wartościach bezwzględnych. W tym roku maleje w relacji do PKB, czyli jest w bardzo dobrym trendzie. PKB rośnie. Według obu agencji perspektywa wiarygodności kredytowej Polski jest stabilna. Pracownicy lotu zapowiadają na czwartek kolejny protest. Związkowcy już skierowali do zarządu ogłoszenie o akcji strajkowej w siedzibie przewoźnika. Potwierdza to szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych w PLL LOT Adam Rzeszot. Wyjaśnia też, że strajk jest odpowiedzią na pozorność działań dotyczących rozwiązania sporu zbiorowego, ale nie tylko. Brak zgody pracodawcy na przywrócenie do pracy przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego pani Moniki Żelazik została zwolniona z naruszeniem prawa. Rzecznik lotu Adrian Kubicki odpowiada, że strajk, jeśli się odbędzie, będzie nielegalny. Uspokaja też, że pasażerowie na nim nie ucierpią. Nie zakładamy wprowadzania jakichkolwiek zmian w rozkładzie. Pracownicy mają szacunek do prawa, w związku z czym nie ma tutaj powodu do obaw. Według rzecznika lotu strajk jest akcją polityczną. Minister Jacek Czaputowicz od dziś z dwudniową wizytą w Londynie. Szef polskiego MSZ-u spotka się tam z szefami dyplomacji Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. To spotkanie na zaproszenie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Jeremiego Hunta, który chce porozmawiać m.in. o sytuacji w regionie euroatlantyckim oraz stosunkach Unii Europejskiej z najważniejszymi partnerami globalnymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Przetrzymywany przez 2 lata w Turcji amerykański pastor Andrew Brown jest już w drodze do USA. Dziś ma się z nim spotkać prezydent Donald Trump. Marek Wałkuski. Andrew Branson został aresztowany w 2016 roku po nieudanym puczu w Turcji. Został oskarżony o szpiegostwo i wspieranie mieszkającego w USA muzułmańskiego duchownego Fethullaha Gulena, którego prezydent Recep Erdoğan oskarżał o kierowanie nieudanym przewrotem. Ponieważ Turcy nie reagowali na wezwania do uwolnienia pastora, prezydent Trump wprowadził nawet sankcje wobec 2 ministrów rządu w Ankarze.

Audycja pozrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Aí vem a mana chica da boi. Quem nunca comeu pimenta não sabe que coisa é moi. Mana chica, minha nega, chega teu rosto ao meu. Quem te ama, quem te adora, quem gosta de ti sou eu. E na na ni na ni ne ne na ni na ni ne ne na ni na ni ne ne na ni na ni ne. Se o sol se tornasse preto, nunca mais o céu se via. Vale mais que só teu sonho que sombre e a unia. A voltar a despedida como teu passarinho que se despediu cantando, deixando as penas no ninho. Na na ni na ni ne ne na ni na ni ne ne na ni na ni ne ne na ni na ni ne. Se o sol se tornasse preto, nunca mais o céu se via. Vale mais que o sol, teus olhos que são preto e a minha. É o voltar a despedida, seu doutor foi que pediu. Não quero que o povo diga que o cantador não serviu. E na na ni na ni ne ne na ni na ni ne ne na ni na ni ne ne na ni na ni ne. Dobry. Tematem dzisiejszego odcinka jest ta, która przed chwilą robiła sobie w piosence różne. Chica, muchacha, czyli dzieweczka, prosta. Raczej wsiowa niż salonowa, raczej taka, co na przecenie kupuje, a nie w markowym. Zwyczajna. Chica. w Ameryce Południowej tak wołają na nie: hej, cika, cika, chodź tutaj, zobacz, co mamy. Najpierw prowadźmy je grupowo. Tak pomyślałem. Wszystkie naraz, które znalazłem, upchnięte w jedną pieśń. Imion mają wiele i ten mężczyzna tak stoi po środku tego dostatku i nie wie, co wybrać. No, ma wiele różnych, wszystkie zwiewne, wszystkie śliczne i raczej wszystkie lekkie, że się tak wyrażę, z oczkiem. Well, the girls in town feeling bad. They know my Yankees in Trinidad. They're going to close down the base for good. Them girls have to make out how they could. Now you see them dance up in town. Dance for a penny, not for a pound. Yes, it's competition for soul. Trouble in the town when the price drop. Full bouncing up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round, Yankees gone, the West Indians take over now. Things as bad as to hear them cry, not a sailor in town, the nightclubs try. Only West Indians like me or you, gone to get a drink or two. Since we have things back in control, I'm seeking revenge with my heart and soul. And as we spread the news around, is to see how them cavemen floating in town, bouncing up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Tiny dance floor posing, bet your life that something is cooking. But if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Domino round, Yankees gone, the West Indians take over now. When the Yankees was in full swing, just imagine how I was suffering. Dinah tells me straight to me face how she find I too fast and out of place. No, no, no, they would start to fret. Money or not, West Indians can't get. Cause with the Yankees they have it cool. Calypsonians too hard to fool. Jumping up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no round. Yankees gone, the West Indians take over now. It's the glamour boys again. They're going to rule in Port of Spain. No more Yankees to spoil the fed. Dorothy have to take what she get. All of them who used to make style, making a dollar or so for a smile. No more dollar, West Indians have said. By the sweat of thy brow, thou shalt eat bread. Bouncing up with Gene and Dinah, Rosita and Clementina. Round the dance floor posing. Bet your life that something is cooking. And if you catch them broken, you could jump with them for nothing. Don't make no row. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over. Yankees gone, the West Indians take over now. I tak to było na wyspach, najechało żołnierzy w pewnym czasie i wszyscy ci żołnierze myśleli, że trafili wielką okazję, gdy zobaczyli wiele różnych, wszystkie zwiewne, wszystkie śliczne i raczej lekkie, powiem państwu. I wymieniał te swoje, które sobie wytatuował na przedramieniu: Gene and Dina, Rosita and Clementina, czyli Jasia i Dziunia, Róża i Klementyna, te dwa imiona... Ostatnie wskazują na to, że rzecz dzieje się w latach 1940, bo któż by dzisiaj dał dziewczynce róża na imię? A jakie piękne, literackie. A Klementyna to już w ogóle. Co ty jesteś? Owoc jakiś, dziecko, jaka Klementyna? Co ty se od bierzmowania se Klementyna wymyśliłaś? No co ty, dziecko, weź se normalnie coś, weź sobie Iwet zrób tam, albo sobie zrób jakieś takie, wiesz, no... Na przykład Angela, przepraszam, przez G zrób sobie, a nie będziesz Klementyna, dziecko kochane, no co ty jesteś? Ci mężczyźni na wyspach byli przekonani, że to one są frajerkami, a to nie były dziewczyny naiwne, to były dziewczyny zwiewne, śliczne i raczej lekkie, ale naiwne na pewno nie. I doiły tych chłopaków ze wszystkiego, zawracały im w głowie. Jedna potrafiła cały pluton zawrócić i w ten sposób wyspy się wzbogaciły, na krótko wprawdzie, bo wydały te pieniądze dziewczyny bardzo szybko, a wiz żadnych do Ameryki nie dostawały i te wszystkie obietnice, ja się z tobą ożenię, oczywiście traktowały z przymrużeniem oka.

ale nie z pasji, nie z miłości, tylko śmiertelny pot, lepki i gęsty, wróżący koniec tej historii. Przejdźmy w związku z tym do historii zabawnych, gdyż jest to audycja podzwrotnikowa, a nie werteryczna. Teraz wystąpi Adela, trochę inna, Adela Plotkara. Tak zwana życzliwa, która ci wszystko powie, idziesz przez małe miasto i ona ci wszystko opowie na tej krótkiej trasie, co tylko. To może zepsuć życie. Szedłeś właśnie sobie do dentysty z pełną wiarą, że szarpnie ząb trzonowy. No tak, wyrósł mi mądrości, ale krzywo szedł przez polik na zewnątrz, na płot gdzieś leciał. To panie doktorze, pan wyrwie, tak byliśmy umówieni. Gdy tymczasem spotykasz człowieku Adelę i cała ta konstrukcja musi runąć, a ty musisz szukać PKS-u do jakiegoś miasta i nie wiadomo kogo i kto ci to wyrwie, a boli. Mówiła mi Adela, że pana wczoraj widziała, doktorze. Gdy pan był zalana pała, doktorze, więc teraz proszę, drogi doktorze, nie rwać mi trzonowego. Choćbym miał z bólu umrzeć. Ząb cały zostaw, proszę, bo wczoraj mówiła mi Adela, żeś pan zalał zdrowo. Ta piosenka kompletnie, powiem państwu, nie ma sensu, aż wysłałem do koleżanki ją, pytając, słuchaj, czy tam jest jakieś może drugie dno, może rozumiesz te słowa ząb trzonowy czy coś, to jeszcze coś znaczą, gdy się mrugnie okiem. Koleżanka bywała w Ameryce Południowej, znająca język tamtejszy w odmianach wielu, przeszukała co mogła i nic nie znalazła, więc może mrugają okiem, że nie chodzi o trzonowca, ale nie możemy tego być pewni. Więc może rzeczywiście chodzi o zwykłą historię do tańca, o tym, że spotkał Adelę, ona mówi, pan doktor pijany był, nie idź na rwanie zęba. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela, me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted una muela, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted una muela, aunque me muera de dolor. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Si yo agarro a Adela, si yo agarro a Adela, por chismosa la voy a matar. Na końcu doktor się zdenerwował, bo podobno oczywiście nic nie było pite. Sio garro Adela, jak złapie tę Adelę, to zamorduje normalnie. No, a pacjent cały czas upiera się. Ząb chory zostaw, doktorze drogi, choćbym miał z bólu mrzeć, bo wczoraj mówiła mi Adela, żeś pan był zalany w pień. Taka piosenka przyjemna do tańca. Każdy się może identyfikować, kogo kiedykolwiek bolał ząb, bądź którego kogokolwiek bolała głowa. Plotkara Adela będzie kontynuować swój wątek, ale doprosi sobie koleżanki. I tak siedzą sobie przy stoliczku, nie wiem, czy tam cztery, czy pięć, bo trudno wysłyszeć, siedzą i do uszek swoich szepcą sobie kwaśne różne dane. Tak, mówię, że mam nie mówmy. I tak całe popołudnie. Jola mi, jola mi. Jej ano me wio, rozumiesz? Ja ją widziałam, widziałam przez krzaki, patrzałam, a ona mnie nie widziała. En el rio, la laguna, rozumiesz, tam w rzece się pluskali w takiej zatorce. Con Juan de Dios, rozumiesz, z Jaśkiem, rozumiesz. Pluskali się, gdy tymczasem na paluchu Jaśka, wiesz co jest, obrączka, rozumiesz. Era mucho el llover. Nadar, nadar fue mi destino ayer. Gran Dios, gran Dios, era mucho el llover. Yo le digo a mis amigos que en otra no me he de encontrar, porque cuando esté nublado no espero la hora fatal. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Me pican las arañas cuando hablo contigo. Si quieres que vaya y venga, limpia el camino. Que me pican las arañas cuando hablo contigo. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. ¿Qué tiene esa joven tan facistola que quiere ser niña siendo señora? ¿Qué tiene esa joven tan facistola que quiere ser niña siendo señora? Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Wszystko widziałam i zaświadczam wam, koleżanki moje. W tej pieśni pojawiło się kolejne określenie na dziewczynę. Muchacha, chica albo niña. Pojawiła się niña. A one różną słodkość sobie zawierają, ale znaczą to samo. I jaka ma być niña, muchacha albo chica? Latina? Dla latynosa taka ulubiona. Najczęstszy wzorzec występujący we wszystkich pieśniach. Nie żadna sublimka, nie. Zwykła, z dzielnicy, chica de mi barrio. Zwykła, najzwyklejsza dziewczyna i ta następna z pieśni kolejnej będzie właśnie taka przykładowa. Zwykła, pies descalzo, nie chodzi o psa, tylko o stopy, pies descalzo, czyli bose stopy i tak gania po dzielnicy, bo tam nie mają asfaltu, ani płyt, ani niczego, czyli drogi mają polne na dzielnicy w mieście. Pies descalzo ma gołe stopy, cara sucia, buzia trochę umorusana, cabello largo, włosy długie ma, włos długi i puszczony luzem, po plecach, tak będzie śpiewał. Czyli włos rozwiązły ma i tak macha tym włosem rozwiązłym po plecach i tak gania i ta buzia umorusana i on już jest cały w ogóle umorusany w niej. Así te vas en tu bicicleta y no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Thank you. brazos y el cabello largo. Si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar, y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Chłopak był dla niej trochę za wolny i za miękki, bo ona jeździła rowerem po dzielnicy, a on do niej tak: a donde de prisa va sensu bicicleta? Ona już dawno pojechała, on pyta: gdzie tak rowerem jedziesz? Vamos a bailar, chodź na tańce, bym cię zaprosił. Ona już tam dawno była tyłem do niego i z tego roweru aż kurz szedł. Jeszcze miała flores en el pelo, nie tylko pies descalzo. Nie tylko bosa była, ale jeszcze kwiaty we włosach miała. Zwykła dziewczyna z dzielnicy, ale trochę za szybka dla tego chłopaka, który za nią nie nadążał. Wywnioskowałem ze sposobu wymawiania słowa cabello, że on chyba Argentyńczyk był. Bo tak oni zi, zamiast cabello mówić, to mówią cabello. Wszystko u nich jest zi. Dzierba. Nie napiją się yerby normalnie, tak jak mężczyzna, żeby się rano obudzić, tylko dzierba. Dzierwa, kawejdzio, wszystko tak u nich poznać ich po tym. Więc on był trochę dla niej za wolny, bo to była fast girl, czyli taka szybka dziewczyna, no trochę ostrzejsza, no na dzielnicy to trzeba tak energicznie, z łokciem czasami trzeba, więc jechała tym rowerem zdecydowanie i aż błoto leciało spod opon, leciała, bo miała sprawę konkretną i wiedziała, czego chce. Więc jak on tam stał na Rincón de su casa, na rogu swojego domu i powodził za nią wzrokiem, to ona nawet nie zauważała, że coś powodzi, bo to była fast girl. She got a candy red Cadillac Coupeville, great big house on a great big hill. Big time needs, big time friends. She wear you flat out and start all over again. She's a fast girl. She got a high tone way of getting real low down. Sometimes she screams, sometimes she don't make a sound. She got homegrown tomatoes right on the vine. Then it takes your hand and drags you over the line. She's a fast girl. See it in her face, in the way she moves. She's all over the place. Body in motion, brain in a whirl. Without a doubt that she's a fast girl. She got big red lips, she get real good form. Big pointed breasts filled with silicone. Never automatic, she got manual drive. Know how to crash and burn and come through it alive. She's a fast girl. With black metal gun. Church, a Catholic girl on a lifetime search. Some kind of meaning that's big and fast. Don't need it deep, don't need it to last. She's a she's a fast girl. You know about a doubt that she's a fast girl. To opowieść o tej samej dziewczynie, co tam na rowerze jeździła w piosence poprzedniej. Tylko kto inny śpiewał i dlatego inaczej. Tę piosenkę lekko taką pieprzną tu i tam śpiewał dziad albo stryj. Tego chłopca, co tam się przyglądał na rogu, jak ona tym rowerem przejeżdża, już mu przejechała. Taki bardziej doświadczony, dojrzały mężczyzna siedzi, mruga okiem do tego swojego bratanka, mówi, no szybka i ostra, człowieku, musisz się ruszyć trochę. Od czasu do czasu, trudno powiedzieć, że świntuszył w tej piosence, ale wymownie dawał bratankowi do zrozumienia, że tamta ma homegrown tomatoes, ripe on the vine. Domowe pomidorki u niej, widzisz, jakie dojrzałe już są na krzaczku, widzisz, jakie ma pomidorki ładne tam u siebie w ogródku, synku, a ten synek cały czas z tą gitarką tak by, no coś by chciał, ale nie umie podejść i powiedzieć, żeby chciał. To jak ona ma go zauważyć? Człowieku, weź, rusz się, masz być mężczyzną, a nie ma być tylko werterem na rogu. Gitarę masz, no ładnie śpiewasz, ale to będzie później. Najpierw trzeba podejść, najpierw trzeba się oświadczyć, albo zaprosić, albo dostać w pysk, a potem podejść znowu i znowu dostajesz w pysk, a podchodzisz znowu i już za trzecim razem nie da ci w pysk, ty frajerze, tylko powie, no dobra, dobra, dobra, a przejedź się ze mną na rowerze, zobaczymy, czy dasz radę. No. No, no właśnie, boi się przystartować. Mam takiego, co się boi przystartować. Boi się ona, nawet może by chciała, bo dobry chłopak, ale jak on nie podchodzi, nic nie mówi, to co? Ona go będzie ciągła? Esta noche sin vacilación, yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Latido a latido. Dopiero pod koniec się rozkręcił, a tak to bał się przystartować. Dopiero tam pod koniec, jak koledzy grali mocniej, to on się rozkręcił, bo na muzykę wrażliwy, a wcześniej te quiero, se oye mi pecho. Gdybyś przyłożyła ucho do mej klatki, to usłyszałabyś serce, które trzepocze słowa kocham cię. No tak śpiewał, a ona będzie przykładała coś, jak jeszcze nawet nie było dzień dobry, czy mogę panią na kawusie, albo na lodę, albo do kefasą zabrać na hamburger, albo na co? No, no te quiero, yo quiero ser más que tu amigo, śpiewał, chcę być więcej niż tylko twoim kolegą ze szkoły. No, ale to musisz podejść, ale proszę pana, ja się boję. No, człowieku, znajdź jakiś mocny punkt u siebie. Każdy ma jakiś mocny punkt i tym graj, tym mocnym punktem. Znajdź coś, co umiesz i co ci dobrze wychodzi. No, gadać nie umiesz, gadki nie masz, do babeczki wyglądu specjalnie też nie masz, ale na przykład w tańcu jesteś niezły. Jak obracasz koleżankami, to im jakoś tak się piękniej w życiu robi. To zaproś na tańce, no albo się wproś na tańce, gdzie ona jest i tam niech cię ktoś popchnie na nią i nagle ją złapiesz popchnięty, zaczniesz tańczyć i nagle ona cię zauważy po raz pierwszy. I o to szło od początku. Znajdź, człowieku, swój mocny punkt. No dobra, wstydliwy jesteś, znajdź moc. Ja miałem gadkę, wiem, że miałem gadkę. No miałem szmatkę, gadkę, wszystko miałem. Forsę miałem w kieszeni, bo sprzedawałem choinki przed świętami, to mogłem dziewczyna wszystko zaprosić. No ty nie masz nic, chłopaku. Ale jak tańczysz, to niczego więcej ci nie trzeba. Bo każda twoja jeła la a bailar el son. Con mi negra sandunguera hacia la fiesta nos invitan, pues nos vamos a bailar el son. Este ritmo cadencioso que a toditos nos envuelve, pues nos vamos a bailar el son. Con mi negra sandunguera hacia la fiesta nos invitan, pues nos vamos a bailar el son. Este ritmo cadencioso que a toditos nos envuelve, pues nos vamos a bailar el son. Tóqueme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo tocan, se me sube la presión. Tóqueme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo tocan, se me sube la presión. Invita a tu negra a bailar, llévala a bailar el son, llévale para Ecuador, llévala a bailar el son, llévala para Colombia, llévala a bailar el son. Dale un traguito de ron. Llévala a bailar el son, son, son. Cuando estamos en la fiesta, mi negrita muy prendida dice, papi, bailemos el son. Enseguida, sin pensarlo, yo me paro del asiento y nos vamos a bailar el son. Cuando estamos en la fiesta, mi negrita muy prendida dice, papi, bailemos el son. Enseguida sin pensarlo yo me paro del asiento y nos vamos a bailar el son. Tóqueme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo tocan se me sube la presión. Tóqueme ligero el son, que es muy rico y sabroso, porque cuando me lo tocan se me sube la presión. Invita a tu negra a bailar, llévala a bailar el son, llévala pa' Venezuela, llévala a bailar el son, llévala para el Perú, llévala a bailar el son, para que lo bailes tú, llévala a bailar el son, son, son. ¡Familia! ¡Llévala a bailar el son! ¡Uy! Autopromocja. Bez głosów mnie nie ma. Tak jak aktorów nie ma, bez głupich widzów, prezenterów telewizyjnych i celebrytów też nie ma. Październikowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Rafał Wojasiński, dziad Kalina. Reżyserii Waldemara Modestowicza. Co to? Jestem przejazdem. Gdzie? Tu. Gdzie pan jedzie? Na wiec. Jadę przemawiać. W sprawie? Polepszania życia. Głosuje pan? Na co? No, czy w ogóle pan głosuje? Ja, wie pan, czekam na kosmitu. To jutro po 20. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.